Polska, karty los rozdał. Mikrofon teraz moc ma, trochę popyt dostał. Ta, hieny czują to świeże mięcho na wyciągnięcie ręki. Następni chętni by cię skreślić. Uwierzcie nam, wydamy płytę wam jak najlepiej się da, ta. A potem chuja masz, ty maszeruj odrób lekcje. Wydawniczy ekspert, dziedzina rap muzyka. Ty wydaje, a nie słyszał. Paradoks media i klęska, podczas kiedy na osiedlach pytają się o płyty, bo poznają po naklejkach, koncertach i mordach. I kurwa, kto tu głos ma? Krytycy, recenzje płyty, reklama z dupy. Promocja leży, kwiczy i musisz sam poćwiczyć, bo nie ma nic za friko. Stąd fotel albo fiko i nie zaglądaj w portfel. Pozdrawiam, mam się dobrze, do zobaczenia w trasie, chłopcze. Idą po mnie postacie, które nie życzą mi dobrze. To tak jakbyś miał, a chcą zabrać ci pieniądze. To tak jakbyś miał zagrać zajebisty koncert, a podcinają skrzydła, bo ci jest za dobrze. Czują, węszą, chcą ci wziąć oby żywcem. Chciało paru nas dorwać już po fałszywce. Stało się dla nas faktem, że nas dorwali, lecz nie ci, co ostrzyli kły. Jesteśmy cali. Jaka promocja, jaka reklama, jaka? Sam jestem swą promocją tutaj na trakach. Trzeba o tym mówić głośno dla małolata, by na jego pierwszej płycie nie spoczęła chciwa łapa. I dobra mina do złej gry, słyszę bez przerwy niespełnione obietnice, przez które mam nerwy. Ja z drugą płytą sam wezmę na manewry. Tych, co nieświadomy, kręcić chcą, jestem pewny. Sam wiem, co zrobić, pomnożyć, nie utopić. Układy dobre jady mają nabyć wszystkie składy. A co jest nie na rękę, że ktoś zapierdala prędzej? Wjeżdżam tylko z łokcia i dosyć mam dziadostwa. Będę się rozpychał, sprawa prosta. Co sam ci los da? Idę po swoje. Pierdolę czyjeś nastroje. Pierdolę łaski, oklaski i opłacone taksy. Za czyjś becer tam nie polecę. Sam sobie kręcę wolumna sprzęcie. Czekaj, nadejdzie ten dzień, na panie wejdzie. Ja też tak twierdzę, no bo tak będzie. To mamy plan na parę miechów, w ciągłym pośpiechu, na szybkim wdechu. Wytracę formy i odstaję od normy. Każdy numer dobry, każdy numer dobry, każdy numer dobry. Ej kolo, ten zamknij mordę.